الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صلاة ورحمتي خابر جب سرت أنا آماد أبوان مسلماناني برس وتاري أمره سرتاكي يديكي رابريني مزني قلي كردو بشكي تريشي تواو كردني وتاري بيشوا أركو ما في زناياني إسلام بيرمتي رب العالمين خاي پروردگار لسورة قصص فرمي: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خلاتي خم بيشكش دكم بچو ساوكان بواني كوا خود اگرن وهول ددن وايان كم بجنشينو ايان كم بميراد گر بو فرعون و هامان و قارون و درسی زندو پیشانی اوستم کاران ادین. بله برزان 25 سال لمو پیش بیانی پنجی سیه سرتای راپرین لپنجی سیه دسی پیکرد بو یوتم امرو جاواز لگل سبینیا 25 سال لمو پیش 25 سال لمو پیش گلی کرد بشکی زوری لبیابانکانی نگر سلمان و علی شرقی و ابو غریب و امنی عام و هیئی کرکوک و امن سورک دابو. 25 سال لمو پیش گلی کرد زوری کی لوردوگا زورم لیکانی باینجان و اللهی و نصر و گردچال و برحشتر و سمود و باریکو و نصر و پیر مگروند شاوروانی قصابی دکرد بیان باد بو قصاب خانه. 25 سال لمو بر کرو باوکو با پیرا پیک و سرباز بون لکویت کر لگل باوکی لگل با پیرای سی موالید با یک و عسکر بون. 25 سال لمو بر زور یک لخلکی شارکانی حلب جو هورامان و شار زور اول من لکرمان و یزد بو هرسین و سنگور و گلیاران و کامیاران و جوان رو و سریاس و دزلی بو. زور یک لمنالانش من بران بولاتانی درو و تا استاش حوالیان نزانین. 25 سال لمو بر زور بای زوری سر کرده و بر پرس و وزیر و رئیس و خوان کمپانیا و کشکه و برکانی کردستانی امرو لدم کلو برزایکان و بدوربین سیری هریمی کردوسانی انده کرد. لپاوو مریوانو کرچو خانو قاسمرشو دمشقو لندنو سويد و باريس و نرويج و انقره و خويان با كردستان و ابيني بسو پين سال لما و بر هلب جا پربو لبراس هر برازي حقيقي قاقا لبراس بناو بازاري هلب جا هات اچو چول بو اوكاتا اواني كبيني بو يعني انجرايا و اجالي كيو خالي بو لمروف لاجالي مالي لچولكو لكوتر مزگوتکانی خاموش بون، قتابخانکانی روخاو بون، خانوکانی چول و سامناک و شقامکانی بونی خین و کیمیایو ترسی لی احاد. بلام خوا دروی خیری لم گله کرده و باوی قائدی امی عربی و حرسی بوابی شرقی صدام حسین پاش 8 سال شری ایران و عراق پاش 35 سال شر لگل کرد و کرد قران پلاماری بشکی گرینگی نشتمانی عربی دا و کویتی دا گیر کرد 31 ولات 8 سال وک زرنقوتا شتیان اکر بدمی صدام و بولیدانی کرد و ایران یکان بجار یک لیهات ندست سپای عراقیان ورد و خاش کرد و هاتن تان زیکی بغدادو ریکوت نامه کن مور کرد پین مور کرد لم لای شوا پیر جنو پیر پیاو منالو گنجی ام کردوستانا گیشت با بین قاقیو نعرتین لیداو پلاماری دامو دزگاکانی رجمیان داو لدروازی راپرینو راپرین دستی پی کردو حتا 21 سی 91 که روشی نوروزا کرکوکیش آزاد کرا 5 سالک حکومت و پرلمان دروست کرا ایتر 24 سالا خواه دروی لمی لتا کردواتاوا بلام نکار بدستان زانیان باش اداره بدنو نگلیش باش شکوری رزگار بونی کرد امش حال مانا لدوای 25 سال حزبکانو سرکان تیغل یک اسونو بخوین یک تینون 25 سال لما و بر اوانی استا حکومت لبغداد لتاران و توریس پناهنده بون لمعملی خشتا خشتیان بریو هند یکیشیان لسرباز خانکانا کاریان پی اکرا اوارو بینازو بیناو جگاو گرفان خالی بون پاش را پرینیش زوریان هاتن لهولیر و سلیمانی و هلبجا میوان بون خزمتی باشیان کرا بلا مخابن زوریان سپلا بون نمگن ناز بون چاکی ام گلو ام خاکیان لبیرچو بوی امرو لیره دا ولمو تارج دا پیش 1 روش لیادی راپرینی 92 پیش 2 روش لکارساتی کیمیا بارانی هلبجی شهید داوکارم لکار بدستانی حکومتو حزبکان لخواب ترسن کشکان تان یک لایب کنو خلق بخوتان و مسوتینن پرلمان بخنه و کارو لوه کشکان چاره سر بکن با بز بیت ام قاتو قری و بی ایشی و بی موچهیه با کم خلق نانو سیر من پیو بخواو تکا دکم سپاسی ماموستایانو او کرمندانش دکم دوامیان دست پی کردوا هیوادارم چیتر لجیاتی ده سالات سزای رولکانی گل ندین که حکومت که روکاسا و نابیسه عزیزانم او با راپرین هیوادارم ایوش اوی من و تم مشتیک بو لخروارک ایوش با خود آنها بچنوا هر کام لیمه بیر کاتوا بزانی چواری سی نو دو یک خریکی چی بو بتمای چی بو چی لمشتیا بو بتمای خانوه کی بو بتمای باخه کی بو بتمای حکومت بو بتمای وزارت بو بتمای بلوک دینار و دولار بو با انصاف من هبه با وجدان من هبه با همو من گل با تایبتی گل باز زندو بین باو روزانه ما لبیر نچه لوانه که بلای بو باسی پیش مرگو نکل راپرین جماور راپرینی کد دوایش پیش مرگو هاتن رجانه ناو جماورو بونا پالپشتی جماورو بونا خوانی راپرین که نکلی باسی پیش مرگو نکی بلام ایشی گورا ملت کردی جماور کردی و همو راپرین اگه و موتوا لواه چه مستشارکان پیوانی حکومت زور یکان دوری عجیب یان بینی بلا راپرین خو پیای حکومت بون بلام زور یک لوانه یان دست یان سور نبو بو بخوین یو خلکو شهامت یان لدز ندابو بون با یارمتی داره که باش بو راپرین با اوی کوام ملت بتوانه بچکو فی شکی اوانو برین مایی هندیگ لوان و بتایبتی هزکانی کردوسان برای کردوسانیو او هزانه تریش که هبون لساحکا همو دوره که باشیان بینی لراپرین راپرین من کرد بر همین راپرینش من بینی و بلا مخابن خری که بردستی خو من ای برسکینین بطال یکی نوا پوچل یکی نوا لبیر یان نای امانه بنچ کراون امانه ملت و کار بدست بنچ کراون او همو نهامتی من لبیر چوا او همو قاتو قره من لبیر چوا لپشتی تلبن یکاو بوی خواخواد بو بچی لحمامک آیب کهی بخوتا پازدار یک ایو نمیشه جندرمه یکی توری ترکی ایو دیخت ایتر تو بو توانات بو جولب کهی هناسب دی او توانی ململانی بکی ده خواه دروی خیری ده کردوی نتوا خواه امر روشه بنسیب کردوین با قدری نگرین با نیخوین با نزانین شکری خواهی لسر بکی نور رزی یک تری بگرین بر رزان ارککان و محفکانی زانایان بشی دوهم خواهی پروردگار پیغمبری ناردوا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بو رزگاریتی مروفایتی و بو هم کونا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انا ارسلناک بشیرا و نذیرا داعیا الى الله باذنی و سراجا منیرا وما ارسلناک الا کافتا للناس اما نهمو لشأنی پیغمبران کهاتو بو همو مروفایتی بلان بآياتك خوا من ذكى بسرمانا لقد من الله على المؤمنين خوا من ذكى بسر إيمان دارانا إذ بعث فيهم رسولا خوا لخويا بيغمرك من أنفسهم مروفا لخويا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إيش بيغمر أمانية تلاوي آياتي خواب كا بسر خلقا تسكيي نفس سلوك وأخلاق خلقي بكا تعليمي كتاب وسنة بكا بمروف فيريان كا اوي نايزانن ايشي همو انبياء وبيغمران بتايبة حضرتي محمد تلاوة الآيات وتسكية النفوس وتعليم الناس الكتاب والسنة والحكمة او ايشي بيغمرانا باشا خواه پیغمبری نار صلی الله علیه و سلم 23 سال با پیغمبری تیمایه و 63 سال تمنی کرد دعایی مرد آیا هر با او جیله بو پیغمبر؟ نه ای دعایی وان خلق چیب که ای آیا هم خلقه نه ایوه کسی تیلاوه آیات که بسری او تسکیه بکه او تعلیمی بکه ای خواه پیغمبر وفاتی کرد با اخواه جل جلاله و جاخی پیغمبری روشن کردوه توا با ویل دعای پیغمبر زانايان علماء علماء الأمة علماء الإسلام أمانا بون بميرادقر وارثي پیغمبران دينك ايان قرتوه لپیغمبر إخوة وريان قرتوه دعايا ودين آيات إخوة سنتكاني پیغمبر إخوة فيري خلقكن تلاوي آياتكاني إخوة أكن تسكين نفوسي خلقكن بوه پیغمبر إخوة فرمي فضلي عالم بسر عابدا وكو فضلي مانجي بدر وايا بسر باقی کوکبەکانی ترا مانگی شوی چواردا و هر وها فرمه و ان العلماء ورثه الانبیاء و ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه بحقه اخذ بحظ وافر پیغمبران روشتن علماء میراثگیری پیغمبرانن پیغمبران سلامی خواهند لسر به دینار و درهمیان بجه نهشتوا علمیان بجه هشتوا هر کسی علمی کتاب و سنهیان لیور بگره و باش ایشی پیبکا بشه کی باشی دست کوتوا امامی ابو داود و ابن ماجه روایتیان کردو حدیثکا برزان زانایان توشه کی زندون لناو امت دا زانایان هرینی جیانن تو سیر او مکم رو زور بی زور من ارکی سرشان من باش انجام نادین و مواصفاتی زانای تواو پسن و رسن من تیانیا بلام اگر زانا نبید دنیا چیلی داره چی حتا زانایان قدری خویان گرتو زانا بون او پلو پای خواو پیغمبر بویان دانا بون لناو مسلمانان دا وک سروابون قسیان بیسرابو فرمانیان جبجه دکراو ولاد لخیرو خوشیابو بلان پاش اوی کسان یک پیابون زر گرنگیان بزانستو زانست نداو مجتهدکان نمانو و خلکیش او رزو پلو پای زانایانی نپارست خلاصا نزور یک لوی برگی زانایی لبردکاو کردو و کاری زانایانی دکرد زانابون و نکار بدستان و خلککش بدوای زانای باش و خواتر سو حق بیش داده گران و ولاد برو تیاشون روشت وایلی هات خلق بون بسی دستا استایش خلق بسی جور سیری زانا اکن جور اکیان و تیان وک باقی خلق وایه جاری هم دیگر ملا چیه؟ زور سوک، زور به قدر، علی ملا چیه؟ اما علی وقت باقی خلقوانو هیچ پلو پایه و ریز و حرمتو ما فکیان نپارست وک اوانه لشوی خوارجکان دابون گالتهان با علم ابن عباس و حضرت علی و عبدالله کری مسعودو زاناو صحابه گورکانه کرد ظلو و اظلو خوان سریان لیه تیک چون سریشان لخلق تیک داو گمرابونو و ملتیان بشبش کردو کل حزب بما لديهم فریحون دسته یکی تر لخلق هاتن تقدیسی زانایانیان کرد هیا اگر کرنوش بره با زانا با عالم لوانه با کمی بزانه بس سیلیه که زیات الله حقی خویان برزیان کرد نوا قصی زانایانیان پیشی دلیلی قرآن و سنت خست اما نشوک آوانی لرافیزه درچون دچون لرافیزه کان دچون که امامکانیان به معصوم داناو پلیان پلیکان بو داناون نه هیچ پیغمبر یکی مرسلو نه هیچ ملک یکی مقرب نگاف پلیو پای امامکانیان اما نشهر سریان لیتیک چون سرگردان بود دسته سیم بو زانایان پلو پایه که اندانا لرز حرمت بلام امانا ماملایان لگل زانایان وک مروف ندکرد که قابلی حلو توجبون بتاوان بن همو پیودانگو ترازیوی که مروف آیتیان بزن یعنی خلقی هیا زور گوره رزیز عالم دگری زور گوره سیری اکا لوانه اگر رابط ما لوانه تایسا دکس فیتیان ما مساهبه ما مسا طاهر و نبینی بس که ما ملیکی کوت لایمن شرع مان کردو شرع نیدایه ایتر دوایتی باب را که یوم لایه ورخ نوار نیه خواب دگری تو جاری یکم ندو تایل دنیا ملایتر نیه او نبی ایسایش ملی هر ملانیه او کاته توزه انصاف و هبو آیا لوصفکا ایسایش توزه انصاف و ابو لزمکا کواته اما زور خطره وصف کردنی انسان با عالمش به لحد بدر خطره زم کردنی انسان عالم بيا عوام بيا لحد بدر خطره افراط و تفريط هر دوكي مرفوزه و غلطه بويا امانه بي انوايا عالم نابه توشي هلب بيه نابه سرسن بدا نابه تيبكه بيه نابه بهيج جوره غلط بكا اگر توش بو ده هولي ليكتن برميلي ليكتن تبلي بو ليهدن اوهي لپشتي سري ونوشكا اي جيرن كولان با كولان چاخانه با چاخانه مقر با مقر ده هول لعالمكا يكتيك دايكي ماره بريوه هب تلقيني باوكي کردوه كناوي ناوه كفيري دين و حلال و حرام يكا لبروي سرسم يكم داوه لبروي هل كوتم لبروي هل يكم كر نازاني خواه فرمي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أيوك ساني روشون إيمان داران كروشون لهلا كردنو ظلم كردنا ما يزم بن للرحمة إخوة بينا إن الله يغفر الذنوب جميعا ألي خوتو خواني توبوا لهم خوش نابي نازاني بيغمال فرمي كل بني آدم خطاء همو آدم زادك آه همو آدم زادك ملا أقريتا ويا نا أقريتا شيخ أقريتا ويا نا أقريتا حاجي أقريتا ويا نا أقريتا با أقريتا خطاء همو يعني قابلي هلا كردنن هلا دكن بلام وخير الخطائين التوابون باشتين يوك ساني هلا يكن أو أنك توبة يكن أبي بم بيودان أبي بيوين أبي بم نفس ما ملبكين لقى العالمة تو من تقرق بملائكة نا با كردي في موتري ملا بعربي في موتري عالمي شارزال الشريعة أجر شارزاج بين ایتر ام میزره ام جبا منی والی نکرد و من حالا نکم تماحم نبی نفسم نبی آرزوم نبی بلا ناشرینه ناشرینه من شانشان نکم لگل توا بلا ام بشرم جنوم نالکم بشرن پیویسم با خانوه پیویسم با پاره پیویسم با بخوبولاره پیویسم با سیرانه پیویسم با جیانه لجوجا علي ما مسافرمو تولاي راسي بس لسري نوتا مهمه بلا يفرمو لسري معاشا مهمه بلا يفرمو اي تشي اخو ما مسابا يا مالي كاس فرقينيه لو يا والي بلان ليره لا بردكا فارينو ما مسافرمو بخو على راسي الروي تي مسليقيه ام عقله يعني ام بياوا ندوكانيه نقيسريه نحزب حكومته لمزقوت لحجره دانيش تو مشكله كبيره سعاد يكي شو بي بدم تو حليكا خوتو جنكت خوتو كركت خوتو باوكت خوتو عشرتكت طلاق به نكاح به ما مال به بزن به مر به خانو به حلال به حرام به ام بيو دانشتو دانشتو كركا بي درسي فيبل كشكا بي درسي فيبل ايتر حكي ترناكا تو بلي ايش بشري كوكيما من جزانم بشر بيغمر بشر كوكيما بلان اي اكريما ملي يما بو بيغمر كو بشر بي نا نا بشر مثلكم يعني لخلقته انا لمكانته خوال سرو جبرائيل ايش برذكر دوا زاناش ميراد غري بيغمر خويا بتما بهلبكا بتما بتيبكه بتما بزعيف بي بتما والنبا وابزاني اما حيدري كرارو اما جبرائيل او اما معصوم او اما قابيل الله ني بويتو شي غلط نبي والله لا داخي ملاتا ما ام نرجناكم سرب مزغوت اناكم والله لا داخي زانايا نو لجني فتواتا ما ام وانا كاكي جان خزر ركي خد مالك اولبي لبرو عزيزانم ابي هموما بمرو حوا ما ملبكين لقل علماء لقل زانايان اجنا هم اوان تياشن هم يمش خواهي قولوا فروردقارة فرمي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم زور لزانان الله أولي الأمر علماء أهل حل عقد نالك هرب دستان رئيس وزير وشتكان الله علماء لجوي خواهوا لجوي بيغمروا لجوي علماء فكان أوي حلال وحرام تنفيرك دو خواهوا واجبي كردوا بقرينوا بولاي زانايان اگر پرسیاری شرع ما نبو فاسألو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اگر نتان زاني پرسیار اهل الذكر بكن بداخوا يسا پرسیار اكره لهمو پرو پیر جنو پرو پیر پیاوك دعاية توا دعاية توا بلا امام موسى اگر پرسیار لعالم نکی ویران یکی عالم عالم جمعی پیشو بوم باز کردی عالم کی لسفر یکا کمال صحابه پیغمبر لمدینه درچون درچون لرگه یکن بردیک دای بسری اثریش کن سری قلیشا خوتن احتلام بو معذرت می شیطانی بو وتی بر رفیقانی چیم بو کن چیب کم او وقتی نیشه وتی ان ولعی چارد نیه خو قابله به خوف شوری خو قابله بر شی پسون یش کوی خو شوردو او چو زامکی دماغی عمر هات نوا امان بو پیغمبری خو جرا پیغمبری خو فرمی قتلوه قتلهم الله کشتیان خو بیان کوجه کشتیان خو بیان کوجه انما کان شفاء العی السؤال اگر نزانی پرسیار کن پرسیار بتیمم یک رزگاری ابو تیم دو چپولای دای به خود اول او بیه نا یو نرجکیب کردای هر ونه ایتر هیچ ایتر نه روزانه تلفونم بو اکریم معذرت مه لکلی مکان لیم ببورن یک یلا ما مسالای من نرجم بو ناکری بو والله ما مسا من بردوام میز چرکم اسما اودس دزنه شگرم یما بربلو اکان قطره میزی دزنه شگرم اسما نیش نش دابسم میز کیت والله من نرجم بو ناکری نشتر کا سلیس البول پیوتری آیا ام پیاو کا سلیس البول میزه ترکه ابی نرجنکا نا ابی پرسیال عالم کا پرسیاری لبک آسان الانچی الیکا کا برو تارت بگیره بالا ما بی بانگ بدا انجا درس نرج بگیری تا بانگ ندا درس نرج کو دروز نی ایو کا سانه میزه ترکه تانه هتا بانگ ندا نا به درس نرج بگیری ابی بانگ بدا ولی ابی تا انجا درس نرج بگیری ک درس نرج گرت اگر زانید اوستن با جماعت توزه دوای بخواه اینجا دوای او معذرت مه با پرویک با دسرکی کاغذ با کیسک اتوانی خود ببسی با یو قطره میزانه یه بلاوه نکه بجلو برگان تا ایتر برو ناو نیوشکه لناو نیوشکه میزکه بیتا خواره و نیوشکه دروسه خواه عفی لداو با تو با او ناک ساخو سلامته باز با تو خواه عفی لداو ایتر نیوشکه زور کزه یال امام سامن بردوام غازاتم هی جنو پیاو الان بر دوام غازات مه داز نیوژا گرمو داز نیوژا کمشت داز نیوژا گرمو داز نیوژا کمشت سیر کن سیرم حدیثی پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم یکی هادم پرسیاری لیکر تی پیغمبری خوا غازات مه داز نیوژم برانا گیره فرموی معذرت مه دنگی های غازکو جود ل دنگی تی کیت درو ول کومت تی نه والا و تی بونی های و تی نه والا تی دو داز نیوژ نشتین او داس نیوژ ناشتین استم نو انی کوا پرسیارم لیکردون لصدا نو دیان الی نو والا ماموسا نتن کی هو نبونی هه معذرتم هه ترو تس داس نیوژ ناشتینی غیری او داس نیوژ ناشتینی کبره نو گالی میروله کا وازانه دنیا کاول بو هچجنی هچنی اما علم اما مان پیله ابي عالم رگو برن فری دین بین کبره طلاق خو الی نو طلاق کوتو طلاق خوانه چه با مالی باوکی یکی پیاله طلاق که کوتاه تازه برو یکی که مالت کاول بتو چون فتوه دی تو لچه حجره خوندو لایکام عالم اجازه ورگر تو لسای خانه دانشتی بابی با مختار بله که که برو ولای عالم بولی جنه فتوه پرسیار بکن فسألو اهل الذکری ان کنتم لا تعلمون بو زیادر وقت آن نگرم بابتک زور حالا گره نیوی بابتک ما و بلام لبر یادی راپرین نم تو آنی تواوی کم خواهد گناهی من اوش خوش بی عاقبت من خیر که اصلاحی حال من که سرکوتو سرفراز من که موفق من که لبلاو لآفات همو لایک من پارزی خواهی ام کردوسانه خواهی ام ملتی عراقه خواهی رزگار من کهی خواهی لولاتی حرب رزگار من کهی خواهی لآفات رزگار من کهی خواهی لبرسیتی رزگار من کهی خواهی کاربدستی با وجدان و بدین من بو بنیره با انصاف خواهی گیان خواهی امش که به ملتی که عاقل، هوشیار، صالح شکرانه بجری توب که این خواهی گیان خواهی نخوش که زور دعای دعای خیلی لکه دون شفایان بده خواهی لمردو کان من خوش بی قرزارکان رزگار بکی، ندارکان دولمند بکی ونبوی لکان بجری توا، اسیر و گیراوکان رزگار بکی خواهی اوی حوصری نی حوصری باشی بیتی، اوی منالی نی منالی صالحی بیتی خواهی لهمو لایک من خوش بی خواهی هر مالک شیطی اچار سریان بکی خواهی اوانه این خوشی کساسی انه خواهی اگر قابلی چاک بون ان چاک یان کهی اگر قابلی چاک بون ایمانی بیتی و نجاتی بی خواهی صبر بی بوانه با دیار نخوشی کساسی و نیار رب العالمین خواهی ام حکومت و پارلمان و کار بدست و هرم و وزیر و سروکان خواه بناوی پیروزد دل یانواله بین دو پنجه قدرتی تو خواه یا چاکیان که یا پاکیان که خواه یا چاکیان که یا لناویان بی خواه هدایت امیل تبدی خواه جاره کتر مال من ویران نبی سرگردان نبین مال من کول نبی توام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا